أي حق لا يسدون حقني طلبي درودكو بجمال محمد علوي. نوشت بل در جنة بخط سبز جليل شفيع روز قيامات محمد علوي. اللهم صل على من ارد کو مساجد مسلمان نشینی مناطق تھا شبایت میں کہ مسجدی بھی ایک کوچکی مسجدی بھی ایک کوچکی بخوردی در شهر چند هزار جمعیت یا ده تا مساجد امثال چابهار مساجد کوچه ده تا دوازده حد اکثر پانزده تا مسجد کوچه یکی ضربیت صد نفر دو صد نفر حد اکثر پانصد نفر جامعه مسجدی نباید ایشان در وقت نماز در شهر مسلمان نشینی که شما بگردید تمام بدنید چند کافر هم دایده یک کافری آواز بدن تمام بشن مسلمان کرمه گوید پیر و جوان دوست کم بعد مسلمان هست مرد و جنین دوست کم بعد مسلمان هست در حالی که اسلام تها از بچه 7 ساله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمانی مرو سبیانکم بالصلاه اذا بلغوا 7 واضربوهم اذا بلغوا 10 ای مسلمین ای محمدیان هر کسانی که به من نام جلال افتخار کنید تو اگر واقعا شما دوکی محمدی بگید تو خانوی پیروان محمد رسول الله بگید من محمد به شما این دستور به حکومتی سبیان دوکی بچه ها و کودکان ها سبیان جمع صبی دوانی کودک دوانی بگید کودکان وقتی که شما کودکان به 7 سال بستن دستور نماز بده و وقتی که 10 سال آن سن تمام بود تو از نمازش کوتاهی کن اغربوهم ضربش بزنید تنبیهش بکنید، شناقش بکنید، تادیانهش بکنید برای ترک نماز اگر 10 ساله این فرزند شمه تکه 10 ساله نماز نراد، نماز بکنید بله مسلمان عزیز ما شما انده براوتی فرزند 10 ساله 8 ساله 9 ساله فکر کنید ایشی اگر به نماز برود لی بوتی ول بکن شی دل کلیه رکی بید بولی چل تری تفلیه ایگو کودکیه باید بازی بکن برای فوتبال تماشا نباشید چی وقت زایی بی تو کودکی دلی گوی خشک بی سینمای رفتنا سینمای روگا من وقت دختران حدود 9 ساله و نیسته پیت از بمبان آیی پیشوار بودا دیمار کنون سینمای دختران نه همیشه سینمای روگا نباشید که فرزند خورده تو 7 ساله و 8 ساله و 9 ساله برای لحب و لعبا نباشید که فرزند خورده در این سرشی پای تئاتر و سینما و تلویزیون و ویدیو و ویسیار ببینید فیلم های مختلف عیاشی و اوباشی و دزدی و رهزنی و قتل و سرقت و ایشان ببینید این بچه 7 ساله تهذیب و تربیتی خراب ببینید فقط در مرحله نماز مسجد رفتن که می توکانه فقط خردی و خردسالی کودکی درد و مرض چنان گیره کرد که فتوات مسلمان و کلمه گو هم شایسته نزان تو برای فرزنده و تیگاه ایشیا خوب نزان خلاف مهری زان تو که فرزنده به مسجد فاد بکن سباها نیم ساعت جلوتر از موعد بیداری برای نماز آیا بیدار بکن تو به مسجد روانه بکن مسلمان فرزند باید سینمایی و تلویزیون و ویدیوانی همه برنامهان سیر بکن که حتی در اروپا و مغرب زمین و شاید در آمریکا برای این سن و سالی اطفال اشانی پیش درک ممنوع اعلام کنند بیتر در دارالکفر دارالحرب مرکز کفر و کفرستانا هم اینجو احساس و شعورش بوده که تشخیص دهن که این نوع فیلم برای این نوع بچه و کودک صلاح نه که ایشی تربیت خراب بید ولی مسلمان ملک وقتی که همه فیلم به اروپایی برسید بدون تمیز و امتیاز نیک و بعد فقط فیلم بو نامی ویدیو بو نامی برنامه تلویزیونی بو بلا فاصله به جان دل قربان میشید عادی مسائل وقتا دنیوی کاران وقتا لب و لبا و عیاشی وقتا می نفرزند خوردند نمی جنین در کفاگ عیبند نمه جندانی وقت گرفته و مارا وقتی عذر دکان و مشغله و سیل و سپاه و آدگه دنیای مشاغل دامون گیری بند فقط هر کجا برنامه دین و موقع نماز و صدای اذان بی آوقتی تمام عذران به ما حضور میکنن آوقتی فلان عذر حق مثل تمانه رفتم و فلان حق پیشی حتی که من مسئله رو بگونه بودتا مسلمان عذر فقط دینی امور برای ای جلو گرد دلیل بیینی انتی روزهایی که در میدان فوتبال فوتبال بید شما را به خدا از مسجد جامعه روز جمعه نه الان همینگی مردم همه آخر موقع اکزانم و خطبه و نماز بید تا آخر نماز ها که چین چون مردم این مسجد ها هست شما را به خدا او در گشته مردم جوان و چوک و مردم جمعه میدان فوتبال همین چه دارید دورانی کی خدا نہ اذانی ہس نہ دعوتی ہس نہ تبلیغی ہس نہ اطلاع تبلیغ با برنامه ہس ولی مسلمان چه فوتبال تماشایا آئی پشت نگبی اکب نوانی ابدان و او دا مغرب نمازی هم تلف بی بی اصر نمازی هم تلف بی بی و فوتبالیستان ها که لنچانش تا ادا درن به طریق غیر اسلامی پادش درن و رانش درن شان هم بچاری که چاره که مردین مردین هم بالاتر از زانو و تا زیر ناف حرام ده اگر مردین مردین این قسمت هم بینی لخ کنگی هم حرام دی مقداره و چنزر کنگی هم حرام دی ولی برای نماز ما رو وقت نید در حالی که برای نماز پنج وقت اذان دیری منادی خدا منادی خدای دعوت به سوی نماز از فراز منابر و از بالای گلدسته ها و مینارهای مساجد چندین کیلومتر با این بلندوهای پیری آسمان را به صدا دریارید و تمام صحرای بیابان دار و درخت کوهانی ذره ذره به مؤذن ایمانداری و شهادت دهند خدای دربارا و آیی موحد مؤمن بنا را گواهی دهند و شیطان از صدای اذان تا جایی که امکان هست فرار کنان بید تو حرکت کن ترو تا اذان ختم بید دوباره برگردید مسلمان فقط ای اذان آواز به آیی گوش ها مثل سایر آواز چرکی ندارد در حالی که مؤذن بشگید مؤذن در اذان شش بار تکرار کن الله اکبر الله اکبر مؤذن تبارک انت لا اله الا الله ای مرد مومن اگر دنیای عظمت دنیای کبریا دنیای بزرگی دنیای اهمیت هرچی ما سوای خدا غیر خدا در این زمان این لحظه عبادت ای ذهنه به وقت متوجه کنگید زخارف دنیا سمع دنیا مال و دولت و طلاع و نقره جلوه و توفیق رنگ و صورت زردی و سفیدی اسکناسانی زیبایی و نقش و نگار مال و دولت زن و فرزند هر آن چیزی که در این زمان حضر عبادتا به وقت مشغول بگه غافل مبو ای مومن در این که الله اکبر از این تمام چیزهایی که وطا با عظمت جلو تو جلوه ده عظمت و کبریا و جلال و جبروت خدا فراتر و بالاتر از این و ای مومن هر آن چیزی که در وقت عبادت خدا در بود مشغول بگن گویا تو در مقابل خدا آیا که خدا و معبود قرار داد و مشرک قرار گرفته گه آگه به معذر بشی که لا اله الا الله بجز الله خدا این یکتا وحده لا شریک معبودی دیگر نیست معذر که اذان دن بشی حی علی الصلاه ای مسلمین جماعت هر چیز زودتر بشی تابی بسوی نماز حی علی الفلاح ای مسلمین جماعت هر چیز زودتر بسوی نجات و رستگاری و کامیابی بشتاب بیتو سرعت بگنید با سرعت بیاد بسیم بس بیاد به طرف محل برگزاری نماز با جماعت که محل کسب فلاح و بهبود نجات ابدی دائمی و جاودانی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی که النفاق فرمانی النفاق الجفا کل الجفا والكفر والنفاق ان يسمع منادي الله ينادي ان تسمع منادي الله ينادي فلم تجيبه فلا تجيبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله وكان مشدار بيغمبر صلى الله عليه وسلم اگر نماز کنه ولی منزل کنه گه بعد جماعت جماعت مهمیشه مانا کنه تو در کشار استراحات غلطی ها این منطقه میگار مردم بشه وقتی نماز جماعت بشه اغلب فهمت روز جمعه جمعه یا جمعه بشه جمعه یا جماعت بشه غلطی هر وقتی که من بشه نماز جماعت منظور پنج وقت مولا پشت نمازی های بشه نماز جماعت پنج وقت نماز آن پشت امام کنه جماعت و جمعه نام جمعه اگر نماز کنه و جماعت ترکنه گوش دار که من اینگه تایی آقا آقای کل فخر رسول جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود فرمان الجفا کل الجفا جور و جفا و ظلم و ستم پیشگی ولی چه نوع ظلم و ستم پیشگی؟ کل الجفا کامل و پورا و تکمیل و تمامی ظلم به مفهوم واقعی ظلم و جفا و کفر و نشانه کفر و نفاق و نشانه منافقی اشین که تسمع منادی الله تو اذان مؤذن آوازا به گوش بشکنه و هم آیه جوابم بده یعنی عملا به مسجد میای آیه دعوت قبول مگر خدا به مسجد میای و خلاصایشی که اگر جماعت رو ترک بکنه بزرگترین جور و جفا و ظلم تو کن بزرگترین صفت کفر و منافقی در تو در قلب و در وجود و جا داد و محدا اگر به جماعت مره تنگ وقت نماز به مسجد نره پس اگر خود نماز مگر اصلا نماز زنده مسلمان تارک بکنه برو بالی حتوی چیه برو آمد که حالتی چیه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانید نبی رحمت رسول ختم مرتبات حضرت محمد عربی خداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانید یا هر کسی که یک نماز فرض یا بدون عذر عمدن قصدن ترک دن دیده و دانسته یک نماز یا مکن ولو این که بعد از قضا شدن وقت وقتی از دفتر و قضا بود دوباره عوض هم بکن سزای فرمانی اشه بوشد در جهنم 87 سوچه که بیتو عذاب دیده بید و الحق و تمامون سنتن و هر حق بی عبارت از 80 سال و هر سالی فرمانی عبارت از 360 روز و هر روچی برای آخرتی روچ مرادن که با دنیای سالی مساوی برابر در درست علماء یا این جمع کتا تمام وقتی که 80 سال اخروی که آخرتی هر سالی هر سال 360 روز و هر روزی برابر با یک سال دنیا ببین با این ترتیب پلهای محاسبه تا که جمع کل چند سالهای دنیا در یاد یک نمازیه چند وقتا قدر یه نفت قضا کنه ولو این که بدن دیگه بکن رند و قضای دواب علماء یا جمع که تگن شان جمع کل پس از محاسبه در یه 28 میلیون و 800 هزار سال یک میلیون نه، دو میلیون نه، پنج میلیون نه، ده میلیون نه، 20 میلیون نه، 28,800,000 به قول پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مدت بازداشت، قید و بند و زندان یک زندانی خدا به جرم ترک نماز عمدن در زندان جهنم خدا بله اگر انسان توبه بکند قضایگان بکند و خیلی کوشش بکند توبه و استغفار بکند خدا غفور و رحیم امید دیگه اگر توبه قبول ببند بخشن ببی و را معافی فرمان ولی کسی ببی که باید دل صدق معافی تقاضا بکند لوتوب ببید افرو گذشت و آینده را با اعمال صالحه آینده گذشته جمران بکند که آینده گذشت مگر نه در حدیث ها که با ترک یک نماز انسان ترکو نامی بر دروازه جهنم نیسگی یاد داشت و تارک نماز بر تارک نماز حدیث آیا حتی که در جهنم یک جنگلی هست بیابان پر از مار مارانی که هر یکی طور و درازی به رفتار یک ماه انسان چین چون زمین مسافتا تریکن چند کیلومتر یک ماه انسان براد اور شما حساب کنی که سوار نبید اولا بیان سوار بگید فیاده یک نفری از این کنار دریا راه بکفی برو تا یک ماه راه برو در طول خط این درازی چند کیلومتر بی هر یک مار یک درازا و درازی و طول پیامبر فرمانی آج جهنم آج جنگله یک ماری همین تو ماهی مسافت اندازه درازی این دی و به قدر شکری گردنا یه زنری این دی این جنگل و ای وادی جهنم اشی تکانه و محل بین نمازانی که این مارا علی سر مسلط کنه دیگه حدیث ایده جب الحزن یک دیگه جنگلی در جهنم کبولا اقرب ها زومانی هسته زیم و زوم هسته که هر یک زومیه اندازه جسم و جسه به اندازه یک قاتلی بی هم قاتلی حیوان که چه اولاغ مسترین تو چه اسبا کچکترین هر یک زومی اقربی همین چون توید و این جا جا حقیق بیاون هم تارک نمازانی که فرد نمازانی ترک رو کنید حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نروچی در جمع صحابہ فرمائی اے اصحاب خدای در برای دعا بلوتید و بوشی که خدا بنده لا تجعل منا شقیا ولا محروما او کما قال علیہ السلام فرمانی ای بی اصحاب مرتبی دعای بکنی که پروردگارا از میان ما کسی یا شقی و بدبخت مکن هیچ کسی از میان ما محروم مکن بی بحری مکن بی نصیب مکن وزبط فرمانی که شما هیچ زانیر هم که شما چیزی حمید و زانی هم شکلی و محروم کرن صحابه عرض کرن که نمان ازم یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد الله ارشاد فرمانی که شقی و محروم تارک نمازم کسی که نماز نکن فرمانی کسی که نماز نکن آیی در اسلام بهرهی نیست برای آیی در اسلام نصیبی نیست برایشی که نماز ستون دینه من ترکها فقط هدم الدین کسی که نماز ترک دا آیوت دین امارت منهدم کو و دین ساختمان سرنگون کو به دست دار نماز ترک سستی حبری نه و همیقه ما جماعت ترک کنگ مسجدان دیوار عرضم کو گریوند خدای دربارا نفری میکنند برای محله کودا مردم از 10 سال به بالا یا بالغ حد اقل بالغ انسان از روچی که به بلوغت رسید مرد بالغ در آن محل ها و آن مسجد تها جماعت برگزار مبیر آن مسجد نفرین و لعنکن به آن محل مردم در دیوار مسجد ماتم برگزار کنن حدیث موجود این که هر قریه هر شهری آبادی کودا 3 نفر ببید 3 نفر ببید تو جماعت مکنند با جماعت نماز موانند آیا نابزا اسلام بحران نی اسلام نصیب نی آیا این نبی سنتا مصر عمل بکنید ولا تکونو مثل هذا المتخلف یک شخصی طرف اشاره کو در زمان وقت ابن مسعود یا ابن عباس که از جماعت ها از نماز با جماعت تخلفی کو عقب نشینی کو پشت سر پشت که به نماز نیاد زنم بودی یه تقدسی پاکی یک نمونه معتقدت وقت عقیده داشت که من مسیح تروک ضروری نه فرمانتی ای مردم مثل این متخلف مثل این فلان کسی که از جماعت ها پشت که بید مبید ایش می نبی طریقه خلافه و بزانید که هر قدمی که شما به مسجدان جنید به مسجد طرف روید وضوع گیرید به مسجد روانه بی هر قدمی مقابله شما یه نیکی رسید شما یک درجه به بارگاه خدا درجه قربی اضافه بید شما یک گناهی بخشه بید از همین جهت که رسول خدا صلی الله علیه وسلم وقتی این فضیلت بیان فرمایی صحابه ای که آن منزلان کنار مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه واقعتا ایشان برای وقت ایشیا از آن نظر سعادت ایشان کسی منزل با مسجد پیغمبر با منزل پیغمبر نزدیک بود ولی وقتی این فضیلتش اشکو از آجا که آیا از آن نظر که آیان به هر ثواب آرزومند و حریصتن وقتی این فضیلتش عشقو افسوس شوا که من منزل به مسجد نزدیکم ما که در کفیم 2 قدم جنیم به مسجد رسیم پس ما از این بازی قدمان جنیم که ثواب محروم بیم شان چی کار کو؟ آیان که منزلانش نزدیک ده مثلا چارتی نزدیک دروازه مسجد من منزل من در کفیم داخل مسجد و من ثواب کم ببند من راه رک بید ایشی رفت آن و مثلا به طرف بازار چدا به نیت مسجد روی مسجد برو ولی چه منزل درکه مستقیم به آن راه هیچکی نه حق تا راهی نزدیک ببینید رفت نیت مسجدی کو و راهی میتی بدن میکو مثلا دوری جه از راه دوری نون یه به مسجد وارد بکو بلی من قدم اضافه بکو و ما هر طرف ها بچه مسلمان کلمه گوی من گذشته هفته گوه که در جز کنه یک سکی یک یهودی نه تمام لا اله الا الله گوهند ولی بعضی اوقات دی که با 5 نفر 7 نفر 4 نفر اصلا من نماز کنم از مسجد در این مسجد ها و فرمانی تی حضرت ابن مسعود یا ابن عباس فرمانی که از جماعت بجمه که بی از مسجد نماز بچی که در زمان ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بجز 2 قسم مردم کسی جرأت نکو از نماز جماعت پش کپی از مسجد ها پش بکپی از آن ببی تو مسجد ها میه یکی منافق صریح النفاق همه منافق آی کفر و نفاق منافق بشه، همه کسی که آی قلبن کافر است و به دفع مسلمانی ظاهر بود، همه منافقی که آی منافقین رو فاش کرد، آی کافری فاش کرد، همه یک پشتکه پشتکه بشه دیگه مسلمان مجال مهد چه نماز پشکه بی پنج وقت دیگه پیغمبر زمانه. یا اینکه مریضی که آیه هیچ واجی یه حتی نکو، حتی دو نفر اگر کوپل شیر میدادی هم یه حتی نکوتی، یه حتی مکوتی هنو آیه پشتکه. تا جایی که پیغمبر اصحاب دیستی مارا کوپل شیر دیوگ ها می بازوان داروگ دو نفر حکم مارا ببرن مسجد ها، همه پیمی مریضی صحابی هم لوگان نماز نوارد. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم من عرض کو آجمایا چنان بیمارت که سه چار بر آبش پر ره جانی ششت پدا غشی کو بیهوش بود زمین کرد. ولی باز هم وقتی احساس کو اولا دیکی ما ایفن بیهوش بگم فرمایم که مرو ابا بکر فلیو سلی بن ناس، حضرت ابو بکر صدیق دستور بده نماز بده مردم انا من یه حد نکر. حضرت صدیق اکبر نماز شروع کد به دستور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وزارت قطار گریه ای کود که نبی علیه السلام مسلح سراء اولین باری که من کشتاد دکو نماز وانو خدای رسول صلی اللہ علیہ وسلم در جمع گندگ موید. نبی علیه السلام حال بهتر رو احساس کو در این همه حال نماز شروع مودا وزادی من حالت کم که راحت ترین طبیعت سبک ترین فرمانتی عباس علی توار جنی بوشی دی بیام هم بگرم من بازو هم بگرم هم ببرم اسی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یک کو پگی بازوی حضرت عباس و گرت گرد، یک بازوی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ و گرت گرد و نبی پاک علیہ السلام پای مبارکہ بی نفستم زمین سرا کشورتن. با همین حال خدای رسول رفت مسجدہ نمازوند ابو بکر صدیقہ پای مبارکہ آواز احساس کتن و تی پشتا کشان کو نماز دا آن حضرت علیہ السلام اشارہ کو کتن دی جاہب بمان نبی علیہ السلام یارت نندن تش و نماز ادا فرم. این نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و روشی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ دریافت کن تو زانے وجہ من کوری ہوں نابینا یا دیوازہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تو گندے نابینا ہوں و تو جاہ یا رکھ مدینہ طیبہ شہر اروچی آسفالت نہ ہے خیابان کشی نہ ہے مروچی خیابان کشی کل دیمانه توزانه وجه کلی ها کدی ها چالی ها دست انداز ها جهلگ و برزگ ها کل ها چا ها در ها و همین به ما مدینه تا تو جاه یاره که یک طرفی یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جایو کین بلا تشبیح سگ هم بازه شبان خطر شه و مار و کجدم و اقرب و زوم هم هسته و من نابیناییو آیا شبان اشاها شبا منا اجازه حق موت لوگا نماز بانو مسیح تا میان مسئله دوسته که وجب با ای حال که من نابینایی و ای عذر هم هستا کل ها من ممکنه بکپو مار زوم ها سگ ها راه ها شبا تاریکی ها منا اجازه همه لوگا نماز کنو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبل از اشی که جواب بده که اجازه ها یعنی دیگه جستی کنتی فرمانی که ای ابن ام مکتوم باری چیه مردم تی دور برا حق تی لط سرا بگیرن دستا تی متا بگیرن در مسیح تا بیارا موشی ها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر چی مردم حق من توار بکنم بگشو من دور برا رشد دار چوکی کسر پادی که من متا گرید تو من یاری مسیح تا من لط سرا گرید دست گری یاری فرمانتی که تر اجازه نی وقتی تر یارو که تر اجازه نی منزل نماز نو من و تو ای مسلمان کلمه گو که با این وضع مسجدانی حالت گندگی بی تو خدا دعوای مسلمانی کنه چه حصه ای کدام قسمت و حصه سهمی در اسلام داریم و به کجا خوشدلی و خوشحالی روز محشر کنار حوض کوثر ساقی کوثر را رو پیش داریم. نماز جماعت رسول خدا علیه السلام فرمائی که خیلی مهمه منفعتی آک فرمایدی یک نمازی با جماعت با 25 27 نماز تنها یا برابره و ترکی آن دازه گناه که این منافقانی صفته نابینای همه اجازه نبی که لوگا نماز بکن ترکی تا آن دازه گناه که فرمایی که من دلکشی ما آفمی مردم که بی عذر مسیح تا جماعتا نیم و این منظر آتش بده و آتش به جنوب پیغمبر علیه السلام فرمایی و ما با چه عذرا توان جماعت ترک بکنه با چه عذرا مسیحتان ای خالی ای چه عذری خدای در بار پیش کنه رسول علیہ السلام حدیث موجود ہے، میں ہمیں حدیث بیان کروں تمام کروں، فرمانی کے کسی کے یعنی مسئلہ بیان کروں، شما ہر وقت ہر پہ منتب مسئلہ ہوتا برسیم، حالا اگر یکی کاری دست بند بود تو تا دیر جنبت یاد به قصد نماز تا مسجد جماعت از دستی رفته گه، یعنی امام ها نماز حراس کده گه، باز هم به همین قدم ها خیجته گه انتی ثوابی رسته و در ثواب الله فضل و کرم ذریعه یا شریک حساب کده. حدیثی موجود این کسی وضو بگیرید به مسجد ها برود او در جماعتی رسید و چه بهتر، بله اگر دیستی او در رسید نماز حراس بود تا امام ها با مقتدی ها نماز بنده نرسید نماز حمود که پدا همچون به نمازی حتی خالق ذوالجلال در همه ثواب اهل جماعت گا یه شریک کن. و اگر افسوسی دلا بیه، حسرت و ارمان دلا بیه، اوه من چه نماز مزلی سعادتی چه 25 درجه ثواب من پش کبتم به یکی رستو، ای ارمان و افسوس پشیمانی بعد از گناه گناهگار پشیمانی هم الله ذوالجلال سگ پسند کن مزلی اجری دم ای پشیمانی. این حدیث که بامو مولانا جلال الدین رحمت الله علیه واقع اون یادیت مولانا روم علیه رحمت مواجه فرمانی که یک شخصی به جماعت را مسجد را به نماز برسی مخلصی یا هیچ بچه نماز پشت نگه او را که رسی دیسی مردم چه مسجد تا در کفگه نماز حلاس بودتا، چنان به درد بود متعلم بود ناراحت بود که یک آهی چه دلی در پاده، آه چه کهی دل پادیه به جماعت ترکی آن اما یک حجبت ترکی عادت نکتن آن مردمی که دائم عمر ترکیدن تو اصلا صد گاردک همچه پاکان حضم که هیچ پرواهی نیسته آی نور پش کبی برای هیچ تاسی دو نکتن بزنان شی حجبه پش نکب دگا ای روچی شانسی پش که بیچارا وقتی دیسی مردم در آیگم فکر که سبحان الله من نماز پش کب تو ما 25 درجه سوار محروم تو تکبیر اول به امام مردم برسی حدیثا یه حدات دنیا و مافیها بهتر سبحان الله. ما شما سلطنتان سلطنت یه چی؟ ما شما به چار کرام چین چو فخر کنی عذر چی بی دکان ما تا بند کن نزستی وجه مسیح تا سلطنت یه چی نهی نبی فرمانی که هر چی در دنیا هست سلطنت و دولت دنیا گنج قارون دنیا تمام با ثواب نماز گمید که امام گوشی الله اکبر پشت امام تو برسه شی هنچی ثوابی هست دنیا و هر چی در دنیا هست انگه بی ایشی ثواب اندازه رسیت نکن. حضرت خواجه حسن بصری یک نماز یا پشکب چند روچه سوگی داشت و یک دوستی رفت دیگه میدونم گواجه من اشتا تو پر نماز نرسگا تکبیر تحریمه فوت بگا گمگینه لوگا نشتا ماتم داشت و رو گریه تیزار قطع گوشتی واجه تو پا گریه و گوشتی من گریه و چه دینه بیهسی یا مردم نسبت به دین خیلی بیهسن گوشتی چطور واجه؟ گوشتی اگر من روچه بوشتینش حسن بصری چوکی مرده دنیایی تاوانی من برستی من چوکی بمرتی پا حکیم بصره مردم ها من پرس دارگا یا حتی گتا من گنتگا ولی معلوم بی که دنیای معامله چه دین معامله مردم نظره مهم تره که من چوک بمرتی پا حکیم حتی گتا و هم منی سرا هنچی مصیبتی یا حتی که من عقیده چه چوکی مرگا هم دیم آتری مصیبتی که من یک نمازی هم گو امام الله اکبر اولیگا نرستگو ای چنان مصیبت عظیمی به من یاد که چوک مرگا به عقیده من ایه بردی ماتره ولی تنها بسره تو که دین بی حسی به جای رسته که تنها تو احساس کتا این مصیبت ها یاد که من تسلا ده دیگه کسی نه و بودا ابن عباس فرمایی که ولا تکونو مثل هذا المتخلف مثل این متخلفان نبی که اگر دوریم به فکیری گروره درویشی گروره به نماز نیگی شیطانی روش. حضرت سفیان الثوری رحمت الله علیه مشهور ولی امت عالم برحق صاحب کرامت یک روچی این واجه مرشد شیخ طریقت طریقت و تصوف مرشد زندگا واجه مریدان و سفیان الثوری و تی مریدان یه حتی شیخ برا حالش دک وجه بیاتی این مرید و خلیفه مزنی سفیان الثوری سرا یک هفته یک حالتی هست یک حالتی شی سرا هنچی خدایی حالتی وجدی جذبی تاریبوتا که هیچ چیزی که نه اصلا دنیا و مافیهای خبر نیست نه ورگ وارد نه آب وارد نه مردمانی احساسی هست شناسایی هست که مردم کهن کهن هیچ چیز جهنیاری خرد و نوش و هیچ چیزی فکرانه اصلا یک هفته مسلسل رو بگیم یک قطر آب همیشه گوتنه رو اما شدش که این حالان دار فوراً جستگو که نمازانی خبری بکنی باره نمازانی چطوره؟ از مردم و یه دیگه دنیا خبری نداری، خورد و خواب خبری نی وره گروشه گه ولی بگشی باره این مدت هفته تان نمازان چطوره که نمازی هم خبری نی؟ وشتش نه وزن نمازانی وقت عجیبه همیه مرد که نه آب فکری ها نه خوراک فکری ها همچون نماز وقت رسی بلا فاصله نماز حاضرن گونه دی و نماز بعد پدا بی خود بیت اصلا دنیا حالت هیچ خبر نه این واجه چی دست برد توش الحمدلله الذی لم یجعل للشیطان علیه نصیبا الحمدلله که من این مرید صالح ترا الله شیطان مسلط نکو چی شیطان پاک داشتش معلومه که ایشی ای وجد ای جذب ای حالت ای خدایی حالت می ملنگا می زمان خلیفان تو وجدیه چی بی؟ وجدش بیه جنین پندن بلا تشمی گوات یه لگه جنم خلیفه پر رو بند جنینان شانه دو پندن جنینان انی چه رو پیشانگان دارن تو لگن دم چوب کنه دارن می پکیر و نماز هم نرسم پرواه نی همین چه حوار بشی یکی کارسر ها کجا هستن یکی استاد شیطانی عالمی بشه نصیب تا نیاب شو من کار کار مداری من کار دیگه دی هیچ شکی نی که شیطان کار دیگه دی تا رحمان کاران فرد کن خدا کار دیگه رن تو شیطان کار دیگه حزب الشیطان دیگه دی و حزب الرحمن دیگه دی حزب الله و حزب الشیطان یک جهنه با و کسی که مسجد هم را تهری حزب الشیطان بگه چه شکی ها علمای فرمانه امام شافعیش باش که وزا فلان مردم خیلی صاحب کرامتی هست ولی فلان کاران هم که ترک سنت که سنتانی خلاف که فرمانده اگه پا آسمان بار بکن سنت تارک من بشو شیطانی فرمانده امام شافعی کن و امر ترک جماعت کن تو بودی شیخی و فکیری غرور کن تو سحر و جادو کن تو مردمان فریب دن جنینان و مردمان تو بیای ما 500% تو بوم بده بلا تشبیه فلان یار وقت به پادان وقت پانه شمایی و همیشه هم شرم نکن عالمی گوشی نماز بچه ترک جماعت کنه گوشی ما می کار بگیری لیم چی می لیم دیگر اگر انسان عقل بی واقع شی لیم دیگر شیطان لیم تا خدای لیم راه فرق کن کش زمین آسمان فرق اتفاق نو بهرحال عرض کو که ما که ترک جماعتی عادت کتن نمارینی ولی آن مرد که همیشه پابند جماعت ای جماعتی ترک و افسوسی واقع گوچ این چو خیر ما پش کردو چه دنیا مافی های سلطنت من دستا رفته چنان آهی از دیری در حق به قول مولانا وشی گفته آه و درد از آن آمد بیرون یک آهی کشید گفته آه و درد از آن آمد بیرون داد از دل بوی خون چنان آهی گوشه که شی قلب ترکت و خون بوی همراه در آتش کرد مولانا فرمانی که این مردمان که نماز جماعتش کتگه در آگتا یک اهل الله انسان با خدا یک ولی کامل صاحب کشفی بونه تو بون آیا دیست که ایشی آه بلند و یک آن اتها هفت آسمان پرده تکرانی تن دردن تا عرش عظیم رفت رسید و خدای رحمتان چنان بسیار ایشی سرازیر بوده که آمه جماعت فضیلت تمام تحت شعای رحمتان قرار دید آبه هیچ اصلا در مقابل همین مرد که به جماعت نرسته ولی چنان متعلم و پریشان بود بخاطر نماز جماعت ترک بوده که آهی کشت تو دل تا دردی پیدا بود یه صاحب کشف میدان کو بلا فاصله گشتی او بنده خدا تو ناراحت مبو که تو چه جماعتا پشکب دگه تو مهربانی بکن و تیگه و تی همی آها به من سودا بکن منی بده من و تی نمازا ملا پشتی پر تره دو کن ای بیچارا چی ای حقیقتا بی خبر ها که ای آه تا چه خبر ها گشتی اشکال می آی جماعت فضیلت اشکو دگه عاشق شوقی نه وشتی شر رمازی خدا تر خیر بدن تو جماعت سوا من ده ایمین آه ده خالق ذوالجلال فرمائے کہ شمع یہ سودا کہ ہم از راہ خیر خواہی دینت بشمع یہ سودا برکتہ تمام یہ مخلوق گناہ معاف کر دے حرمت این اختیارو شد نماز جمله خلقان قبول. جو ترک جماعت ہم مردم برسی بھی یہ پہ بھی ترک جماعت بھی ہم شدہ خیر بھی ہمارا درد و ہمارا پشیمانی بھی ترک جماعت مد ایک عبادت ہی بھی ہو. حضرت حضرت مولانا تنجا واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوئے شیطان کے بیان کا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یک روچی جماعت یا نماز پش کا شیطان واب گیت واب غالب کو اس طرح مشغول کو واب تہا دیکھ میں جماعت پش کا تکوں بادن چنان پریشان ہو آہ و فغان و نالی کو خدا رحمتان سرا دل بلتا ہے چھے جماعت نماز جندہ ہم کیشی موزن اللہ پاک دہا دیرو چھے مولانا فرمانی واجہ واب حضرت معاویہ وقت میں ڈلتا ہے دروازہ بستا گا میں کہبان ڈلنا اشتا تھا یا میر یہا در بستا یا واجی چلی یکی من پادا سرے لگے واجہ حضرت معاویہ پادا واجہ چمان بکل ہاں چاہ بری چھو بلے واجہ نماز نزدی کے نماز ٹیم نزدی ہر دیر بلا حضرت چیم اشتا تھا حیران بھی من منزل بستا ہر کسا دے آگا نیلا ای مرد چکجا وارد بیتا منزل تا دوزی رحزنی قاتلی چی باری وارد منزل بیتا واجی دست جنگیر دی دستا جس دیگا میں بگشتا دوزی چی آخر کئی تو راست بگشت بگشتا واجی این حوار بینی سر نبی تو من جاب چانا بازی بکنم من راست بگشو من ابلیس ہوں جی خب تو ابلیس شیطان نماز پاد کنک ایشی من سر پر نبی بشی بس وجد فاطم کتا ترا به نماز برو به ثواب در برسی تو اهل نمازی ہے پیغمبر صحابی ہے نماز ثواب باز ہے وہ دوشی درست ہے بلے شیطان کی دی بردو پر نماز پاد کر شیطان وہ نماز رہزن ہے دین رہزن ہے شیطان بھی پر نماز وادار بکن اسی تعجبی خبر اور ہم ہمچین دوست گفت دزدی چون تو قطع الطریق از چی رو گشتی چونین بر من شفیق تیر پہ میر رہتا من دزد چی شفقت بے من واجب پر منشی من سر پر نبی من نبا ہمگو راست لو گشت گفت ما اول فرشته بودیم راه طاعت را بجان پیمودیم ساکنان عرش را محرم بودیم ره روان عشق را همدم بودیم شیطان جواب بدم انگه دروغ بندگیم بله حقیقتا چو وجه ما آخر اولا فرشتهی بودتگو ما فرشتیانی امنشین بودتگو ما ملا اعلی فرشتانی هم صحبت بود تو زانه هر چون مردم دیگه ملکا بگه بی بل آخرت بود که اصلا برگردی یعنی چی ما هم عابد و زاهد بود تگه هنو من همه رگیت و عبادت شوق و محبت من و در هم باده کنو راه دو نسیم کن قول اصلا واجه گو ویلت نگن اتا راستی هم برانه کنی ادرو دروگن تگیا آخرت پر راستی هم بری مجبور کو وانو شیطان لگی حقیقت گوشه گوشه وجه حقیقت نوت اشی که مجاره که تو مزی تو واب کب دگه تو چنان و اوزار آهنا لگتا خداوندا چندین جماعت گیشی ثواب تو عطا کو مجاره مروچه که پر واب دگی جو پدا گیشی ثواب در رسید کن جهنده میں بلی همان 25 ثواب تو رسید یہ شیطان خداوند متعال فرمانی یا بنی آدم الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین خداوند ذوالجلال قیامت جهنمیان چمان پچی بی دینارا که ای بنی آدم شما رو نگوش که شیطان شما ظاهرین دشمن عدو می آیه برا مگیری بنی راه بیایی هازا صراطی مستقیم انی عبدونی هازا صراط مستقیم منی بندگی بکنی که تشکین راه میشی دعا برو که خدا من دل جلال جلال علی شما ما را چه مکر شیطان خدا شیطان محفوظ بدارید و ما را وقتی راه صحیح صراط و مستقیم طرفا گامزن بکن چه کجربی چه گمراهی چه بیدینی تمام اسبابا ما را پاک و منزه بداری می پیر و جوان مرد و زنا خرد و مزنینا الله دل جلال دین ایمان شوق عطا بکن موتی مسجدانا که اسلام دین سنگر ما را اللہ تعالی شانا نگه داره که پر کنه که توفیق عطا بکن پیغمبر غلام و پیره و نبود نیمون اما نعوذ بالله ابنیم بی دینان ملعونان پیره و اختیار عقل می گوید که محکوم غیر اقبال یاد کرد تو آخر سرا خلاص کنگی گیا اقبال یاد ترانه کرد اقبال چی شعر پیش مسلمان بنا مسلمان دنیا کے خطاب کنگی ای مسلمان اندرید دیر کهن تا کجا باشی بقید اهرمن تا کلی بشی مسلمان ای دنیا زندگی تها ای مدتها ماها سالها گذر تو انگه شیطانی پند تو پریبانی دامه گو آئیه جالی تو کا پس تگه آئی قید بندن تو کا تی پاک جد کن گرفتاره انتی اخلاق عادت عقیده نعوذ باللہ شیطانی ہے تا غلامم در غلامی زادم زاستان کعب دور افتادم چون به نام مصطفی خانم درود از خجالت آب می گردد وجود عقل می گوید که محکوم غیر سینه تو از بطان مانند در تا نداری از محمد رنگ و از درود خود میالا نام او قرآن فرمانی که وقتی که من دگرانی غلامی بندتها مبتلان و جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حریت و آزادگی اسلامی درسی که به ما داتا گیا ما ای ویل کتا یک جای بچاره میں سر لوپی بعض شما دیتا گیا نا قدیم زمانہ شما ورنا ناش کتا کماش زانا بعضا اتماتا زورتا چوکانا لوپ گوٹا داتا چیلو گوٹا داتا مار کتا کجی برکش برین زیارت سرا مار کتا مار کنی برین میارا پتری برین میاری برین باہر چکنی زیارت بازر احمد بلا تشبیح دولوی سجدے کان مرده را سجده کن، قبر را سجده کن، خاکر نه ایو ظاهری عملی غلامی هم دیگرانی نه دیگرانی سجده غلام فکری غلامی همی پیما که مسلمان فکر و عقیده و عمل و سیاست و مذهب و اجتماعی تو که چه کفار تقلید بکن چه بیدینان تقلید بکن کافری رسم و رواجا و تیتا پیدا بکن دوتی جامعه تا اختیار بکن ایشی واقعا فکری غلامی به اصطلاح جدید استحماری که دیگه احمق و نادانان زورتا بلا تشبیه دیگران احمق و تک همه بودی دنبال رو تک فسادین و غلطی سیاست هم نیم بگار فرمانی تا وقتی که من غلام و غلامی تا ای پن پیدا بود تکو چه کعبه یا من دور کب تکو من انسان و با این وصفا که منی عمل عقیده رفتار رسم رواج سور آروز خدا نکرده پرس و موت هیچ مراسمی منی مطابق دستور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهی ورا با ای ترتیبا دعوی مسلمانی حشکین چه در دعا که من به دفع درود دعوانو پیغمبر سرا بل عمل و کردار منی پیغمبر کردارانی خلافا من عقیده پیغمبر عقیده خلافه من عمل آی خلافه اخلاق آی خلافه معامله آی خلافه مراسم آی خلافه و ای پیمی درود دعوانا ای فایده چیه و اگر ای درود من به دفع بوانو چه اگر منی وجدان بیداره چه خجالتا منی وجود آف بی اقبال و عقل منی وقت منا ملامتگا منی وجدان بشی ای محکوم غیر که تی سینا چه بطا همچو پوری که گویا تی سینا مثل یک دیری مثل یک بطخانه انتو که بطخانه صدها بطمان کنه یک انسانی که ای سینا گتا یعنی مگی